bintu busu la su wote duma dem kalene mbolom Issa Touré la kalene mbolom coordination daire tidiane kalene mbolo du bax man yalla ngi dogal daire bo xamne salam alaykum adja salam alaykum yalla ngi dogal daire bo xamne ñung koy tuddu dima ci tuddu tuddu Hajj Malick bu Alhaji Abdul Aziz si moy soppe wa daire ba moy sen mbokk bu ñu bëgg dimbali ci liggéeyam mu dimbali leen moom itam ci seen liggéey ñu jëm ci wàll ñu jëm mbokk jëm ci yàlla daayira boobu luñ buñ ma tudde dama leen di faral di wax ne dëkk ba ngeen nekk su dee ca Saloum su dee ca fu mu mën a doon dëkk ba ngeen nekk seen mbokk jullit ya fa nekk di ay murid di ay xaadir wala jëluñu benn tariqa waaye di jullit te mu wóor leen ne ay jullit lañu lu ñu organiser te ngeen am fu ngeen mën a teg seen tànk ci wuy ji seen woote suñ leen wooyee wala suñ leen woowul ta ngeen mën a wut seen enveloppe bon te mu wóor leen ne su ngeen fa demee du leen créer benn problème wut leen seen enveloppe moo xam 5000 ngeen cee def mooy xam 10000 francs ngeen def dem wàlli won leen ni lii ñoo leen ko dimbale ndax yàlla loolu la santaane su ko defee kon tabaarakallahu loolu bokk na ci li nga xam ne mooy rolu daaira yi ndax tey da ngay ñëw ci koñ bi ñu bari dëkk fi waaye ñi nga xam ne seen i rapport tabaarakallahu demewul noonu ndax xamantewuñu yëgowuñu wala amul lu ñuy tudde intérêt matériel boo xam ne lié na leen ci seen jëflante ci seen dëkkaloo ñaareel duñu xamante xamante bu sori waaye suñu ne koñ bi sos nañ fi daayira ñu ne ku ko sos ñu ne ku ñuy wax ak soxna Binta Bousso am ku ne man di waay daayira boobu dinaa ko seeti soxna Binta Bousso itam koo ko seet si ko mu ne ko waaw daayira bi nii leen ko tërale cotisation nangam ñu ngi ciy tudd nag diw waaye daayira tu l'islam la képp kuy jullit daañu jëflanteeg yow suñu wooyee soo ñu wooyee ci sa xew daañu wàlli soo sàkkoo ci ñu ndimbal te ñu mën ko daañu la dimbale loolu su ko Binta waxee kooko ñooñu bégti ñeneen bégti ñeneen bégti fii ñu ne daairatul abrar fii ñu ne daairatul muhsinin wala daairatul muhsinin wala muhsinat daairatul muminin daairatul muminat dafay yaatu di yaatu di yaatu lépp di yàlla kenn ku nekk soo xewle sa morom fekk si kenn ku nekk loo yëngal keneen wuy si la jëf loolu dafa doon loo xam ne rôle daaira la ci kër Cheikh Alhaj Malick radiallahu taala anhu li gën a bon ci mbooloo moo di xëccoo kaddu moo di xëccoo njiit moo di xëccoo daraga moo di ne man ku bokk ci daaira bi du ma critiqué déedéet waxuñu critique boo xam ne da nga ko teg ci bëgg a xeex nit wala bëgg ko dëkkal néeg yu mu dëkkul waaye mbooloo lu ñu seq kenn ku nekk am na xaqu am na droit wax ci su wax jotee inna li saaxibi alxaqi maqaala ki instauré wax jooju moo di sayduna wujudi sala allaw sallam nee na mbooloo mu nekk ku ci am xalaat bu rafet war ko wax nañ la bàyyi nga wax waaye buñ ne kenn du fi wax buñ ne kenn du fi wax ndax salallahu alayhi wa sallam yàlla daf ko jàngal mee na ko su fekkoon ne da nga di ku naqari deret kon bokku naqari deret kooku mooy bépp njiit ca ñamu jiite muy président daaira bi présidente daaira bi président syndicat bi waaw association bi tabaarakallahu waaw annaqaba nu ñu koy waxee tamit annaqaba syndicat waaw syndicat bi waaw syndicat bi président syndicat bi ak lu bépp mbooloo moo xam ne organisation la boo xam ne dañ ko sos mbooloo nekk ca bopp ba critère yi nga xam ne moom la war a àndeeg ñi jiitu mooy woyof mooy wàcc mooy dig lu am dënn bu yaatu ndax daf lay wóor ne mbooloo mi moo la fal teg la fi kon boog mbooloo mi la fal teg la fi war nga leen déglu moo tax yonente bi saa sam ne inna li saaxibi alxaqi maqaala yonente bi walbatiku itam ne pénc mu nekk ba ci daayira yi yonente bee ko santaane mais formule bi mooy wuute chacle bi mooy wuute waaye madmoun mi benn la contenu bi benn la forme bi benn la forme bi mooy wuute kon plutôt mais li nga xam ne mooy cause bi mooy sabab bi dëgg benn la moo tax yonente bi saaw sallam yàlla ne ko waltakum minkum umma ba mu ne kuntum xayra umma dafa walbatiku ne kuntum boo xaat ne waltakum minkum nee na koñ bu nekk gox bu nekk na am ñu baax ñu fa nekk di góor di jigéen la nga xam ne soxlaal na diine ñu di ko bokk di saytu ñoom di ca waxtaan waaw di ca waxtaan di ca dimbalante di ca taxawante di santaane lu baax suñu déggee ne xale yi koñ bi ñu ngi def fuural yi fi xewoon ci addeele xaw ma mi ngi xew ba léegi wala déet fuural ñu ne leen waaw su mënu la ñàkk ba mënu la ñàkk yemal leen ko bokk su ngeen demee ba su ngeen ko commencé 8h 9h 10h way way ngeen bayiko nak way fourale ak demé 4h du matin metti na way légui ko wax mu né fi kat momumako ken momuko ay dekkendo lañu waye ken ko wax ñu dekkal le nek yo dekkul dedet nañ fexé ba koñ bu nek katché bu nek gox bu nek na am ñu fa nek ño xamné dañu am gis gis bu leer dañu am jikko yu rafet ño xamné ñom ñom lañuy mandaté ñuy dem ci kilifa yi nek ci koñ bi wala famille yi nga xamné ño dekk ci koñ bi di waxtaan ak ñom ci walu jiw di waxtaan ak ñom ci walu mbax di waxtaan ak ñom ci walu yar rawati na yaru xalé yi lolu nek na lo xamne lu ama am solo la te itam senegal ku gis ni muy doxé légui da tite waye ma ngi bet bima gissé sank ci ben journal ñuy wax né ministre de l'intérieur général mamadou niang amna lu mu bint yonne ko ci ay journaux won len né li nga xamné brouille buy courir le temps yi lé ama guñ ci luñu lèr waye wax nañu né ñi nga xamné sen métier modi walu gor ñuy jaay seen bop wala gor yu jabaro gor di teddo gor ñu wax ne dafa am seen dajé buñu wara def fi ci Sénégal jël nañu ay mesures de sanction jëme ko ci bép hôtelier képp ko xamné da nga amé hôtel wala nga am ben agence bo xamné da ngay liggéey ci walu nu mo tu ñu ko tuddé siyaha tourisme wala lu mu mëna doon ñu ngi lay xamal né képp ku ci fat kenn wala nga dimbali ci kenn état bi dana dal ci sa kaw dañ la balamé dañ la sanctionné lolou nek na lo xamné lu ama am solo la té itam lolou motax wax li nga wara wax bax dimanche bi passé ma ngi am waxtaan mu ma doon def ciara bande bangi ni légui rek lamako pap Abdoulaye Diagne ñang won né ma sa waxtaan yi won pré dama ko jël ci tête ci gi na ngeen ko déglu wax da ci lu yaato ba paré itam waré sama encouragement ak sama contante ci imam yi ci jotta wax yépp won leen ni itam latif gey bu jamra ñun ñep ñu ngi koy sante diko ñaanal yalla yalla jappale ko deug la ci gouvernement bi la bok jox nañ ko portefeuille ministériel hein wala ambassadeur itinérant waye lam wara wax neewul pour défendre samay intérêt ci bir gouvernement bi wala ci bir xawma alternance wala lu ni dal damay ragal wax dedet limu wara wax wax nako kon bok ñun ñep dañuy jappale Latif Gueye encourager ko féliciter ko ñu ngi encourager itam ñu ngi féliciter di remercier général Mamadou Niang tabarakallah et di ñaan itam nañ ko waxe won kéro suñu baat teggu ci baat yi nga xamne ño gëna jot suñu kaddu ñun waye deglu nañ ci ay débat ci radio wal fajri oustaz Mbaye Niang def ko ak ay nit deglu nañ ko ci imam bi nga xamne xawma imam Mbaye Fall amna dal imam bo xam ku sante Diop la dal wax na ci émission bo xamne passé na bu ama am solo hein ma Samba Diop abo musa ko taxes ni xamna ma xamna ko xamna ko doomu cheikh diop waw man koy fateliko and ak papa Allah Mustafa lolu lu ama am solo la lepp lo xamne dañ ko wara wax rek buñ ci nopi nañ ko waxe nak wax bu yiw buñu fajal suñu bop da fay epp waye lu nit wara bind na bind kero bi pa fan yi passé dama ne fuñu wara bind jëme fa lettre rek nañ ko def woné né ñun communauté sangam ñun daïra sangam daïra bi nek parcelle sen daïra yi ci nek yeb bind daïra yi nek ci bi Sénégal yeb bind yu mouride yi yu tidiane yu qadir ñeb bind kuy julit te jëlulo ben tariqa bind su démé dañu xam autorité dañu xam né ñi kat liñuy kaas wala liñuy xex ñor na leen té itam fexé ba suñu jikko njabot ñu ar ko lu ama am solo la ndax ñun dañuy dem yalla na yeex mais dañuy dem ñun ñi fi tok ni luñu guddu fan nañ def na ndaw ku ndaba rek so doon jooni at itam jeexna waye ñun ñi fi tok luñu guddu fan ñi fi wessu 40 ans wala ñi fi wessu 30 ans suñu dundete ñi fan wérat ci kanam yalla xam te ku ci dund fan wérat ci kanam doto man dara su fekkene am nga fan wérat wala su fekkene am nga ñen fukkat te itam yalla danañu laaj kenn ku nekk la doon xew Sénégal ba fa homosexuel yi di ñew joge ci aduna bi joge Europe ñew di def sen dajje ci mbour wala di def sen manifestation ñu diko def wala sen marche ñu diko def ci bir Sénégal wala ci Dakar lu ngeen defoon su fekke nga wax ci dañ la won la nga waxoon su fekke nga jëf ci dañ la won la nga jëfoon motax yaronte bi sallallahu alayhi wasallam ne inna an-nasa idha ra'aw adh-dhalima wa lam ya'khudhu 'ala yadayhi wala wa lam ya'khudhu bi yadihi aw shaka an ya'ummahum Allah bi'adhabin min 'indi yaronte bi sallallahu alayhi wasallam neena julit ni suñu gisé nit wala groupe bo xamne dañuy yaq wala ñuy yaqku ci seen pench wala ñuy yaq ci seen pench te teyewuñu ci seen loxo ne len li anduñu ci te du ngeen ko fi defé du fi amé xana ñom ñep ñu noppi duñu dok duñu yegg luddul yalla jekki jekki dal ci seen kaw yalla nañ lay dalé ci kaw rew jafé jafé yu bari ñepp nga joy fi mu nek yok nañu essence bi yok nañu ciéb bi yok nañu diwlin bi yok nañu yalla ne su ngeen dalu ginaaw ma yokkat man kérok dimanche bi passé néna wallahi ma ngi wacc magu yalla ne président Abdoulaye Wade mo gëna jaxlé ñepp gouvernement bi gëna jaxlé ñepp parti politique yi gëna jaxlé ñepp kilifa diiné yi gëna jaxlé ñepp mané waye mom la yalla jox pouvoir bi ci loxom tay di ñuy joytu su fekké ne dimbali nañu ma ngi wacc magu yalla man Hajj Malick ndax xam guma xam yalla astaghfirullah yaakar guma yaakar yalla ak te ñun ñepp ñu bokk ko yaakar ne li ñuy jambat muy tawat ci rew mi su fekke ne dimbali nañu ci interdire li nga xamne mom lañuy ragal ne dana am ci rew mi yalla danañu ubbil buntu yu bo xamne ak buntu teranga jo xamne mom rek moy xam fu mu jëm فما شاء كان وما لم يشاء فممتنع كيف شاء احتفى ويفعل في ملكه ما شاء تعالى الإله وجل احتكم جرجف تبارك الله من خاوم لما بنت دي أمن لما جان من أمن نيما دون خاص سيزر كار mangi ni le 7h25 lima bëgg wax modi julit ñepp nañ takku gi modi yewenal suñu bop takku gi modi kenn ku nekk amna lo xamne ya koy defal sa bop ndax ñun ñepp dañu fi joggé sank mangi wax abdullahi mbaye ne ko hajj abdullahi man ci subatel dama tok di xalaat man mawdu ci bima ñewugul ci aduna li fi dox ci sékkali sék kenn xamul kenn la ci xawma ci dara bima ñewé ci aduna lima fekke kous new lama ci xam lu touti la suma joge aduna bañu denti ma ci bammel man mawdou ci yalna yeex ak ñun ñep aduna day wey di dem do xam luy xew sa ginnam kon bok ngir ci ngay dund man mana wax mana jëf lo mana jëf te yalla tax lo mana wax te yalla tax def ko suko defé as-sidq wal ikhlas ajeb binta deggu ak selal sellal lu jafé la ndax lepp lo def bëgg ñu kañ la ci bak la ci rek sellatul combat la bo xamné téna ñëpp wala mu téñu bari motax nit ki né man mawdum tay mako wara gëna jang nit ku nekk né jang yar bopam ci sellal li ma def ndax sell na ndax yalla tax yow xam nga def na nangam ndax yalla tax su fekke ne yalla taxul su fekke da nga bëgg ñu tagg la ci yalla ne tagg gi am nga ko su fekke da nga bëgg ñu diwa baax yalla ne lolu nga bëggon ndax man xamna nit ki nak man na def baax yene ci yiw yene ci teranga yene ci ngeeremal yalla lu ci nit ñi wax nak wax lu baax farata la sant ko la defal ñek farata la motax yalla ne yenen ci bi ne jam bi yalla du gis cantam bu mu jëmele ci mom fek jaara fek jitt juk fek santulitam la jur cant ga loxo yamuko jaarale yalla du ko sant kokale waye dal kenn ku nek dal fexel ba di selal sa yene soy julli nonu soy def lu bax nonu soy jokku sak mbokk nonu lepp loy def ci lu bax def ko te yalla tax ba ci mawdumi soy wax ci mbolo mi waxal te yalla tax bul jema tontu ci bir sa bir wax bul jema ciokas ci sa bir wax waye itam bul ragal ci sa bir wax ba la nga wara wax nga jup ko bayyi waaw bul ragal ba la nga wara wax nga jup ko bayyi yalla mo may nit xel waye xel mo neurmel nit ci ñu bari ndax xolal da ngay gis ño xamne ño élire nit tek ko ci réew mi wala tek ko ci bop daayira bi wala tek ko ci bop syndicat bi waye dem ba ci kanam dootu ñu ko ñëmé xol dootu ñu ko ñëmé wax deug te kat ñoko fal ñi fi nekk tay ño leen fal quartier leen fal mais katti su len falé ba tax ñu tégu fi nekk fi lepp lo xamné dafa nekk tawat wala nek jangoro ci rew mi nañu am fitu wax ko ak ñom te itam serigne ci nañu dimbali di wax nit ñi yalla di jëflante ak nit ñi te yalla tax waaw di len jëmele ci walu yalla amna solo di len won ñun duñu yalla ñun serigne ci duñu yalla ay jam lañu da ngeen ñu wara roy suñu teggo ci yoon bi suñu teggul ci yoon bi ngeen di ñu ñaanal yalla te yeen sax ci njub tabarakallah lolu moy andu julit du doyedal bopam yannabi sallallahu alayhi wasallam ñinako luy doyedal sa bop mu ne gis fuñuy xotté ma xormay sharia nga nopité wara mëna wax gis fuñuy togn sa mbokum julit diko xagn droit nga wara wax mëna wax té waxulo motax cheikh al-hajj abdul aziz si duma ko bëgg di tuddu sax waye référence la ci domaine bobu mo taxone mu son dawul noppalu dawul tok mi ngi ku ñew ne ko damay pose premier pierre mo ne dina ci ñew inshallah so deme ma ngay xalaat di ñaan yalla yalla na yene ji sel bëb bëss bay ñew so ñewé ne ko dama am soxla sangam ci biro sangam su mané dem su manul dem waaw su manul dem yeble masul noppalu ben yoon tabarakallah rew mi ñu di ci ñaan jam diko ñaanal president Ablaye Wade ndax daawu ñu ñaanal Abdou Diouf waaw kon bokk wolofé baaxul Ablaye Wade fi nek né nañ ko ñaanal té ñaanal ko nak yalla wamat khalatam wamat gis gisam may ko itam ay collaborateur yu deug yu franc yu djub gannaayal ñaw dañu xamné ëpp na yëkëti ci Sénégal waaw imam neena cheikh al hajab la dafa na ñaanal president bi diko wax deug tek ci wallahi waaw suko defé kon lolu dafa war mais ci kaw lolu suñuy bëgg nak ñu diko wax fexé ba tabarakallah diko ñaanal yalla samal ko khalatam samal ko gis gisam ak khalatu ak gis gisu ñi and ak mom diko jappalé ñi and ak mom diko jappalé té mom itam mu xamni ñepp la jaboté jaboté wul ben parti rek bay ñu ci dess ñepp la jaboté ndax Sénégal lañu wax waxuñu Séné Wad waaw waxuñu Séné Touba waxuñu Séné Tiwawan waxuñu Séné Niassène Sénégal lañu wax té ñun ñepp Sénégal fi lañ ko fecc lañ koy bay Sénégal dess fi ana Cheikh Al Hadji Abdul Aziz رضي الله انا الشيخ الخليفه سيدي ابو بكر انا بابا الحاج منصور انا السيد محمد الحبيب انا السيد فال مبكي انا السيد محمد البشري السيد محمد البشير مبكي انا الشيخ سيدي مودو مصطفى مبكي انا الشيخ مبكي غينا فاطمه انا سيدي مودو سيدي الشيخ الحاج ابراهيم نياس تي خم خم با تي تار با تي خم يالا با تي جيخ سي شيخنا ما تيانش انا ньоو نيب ديم نانيو واي نا تاي لا نيو غنا دوندو داخ سين روح ميغي دوندو تي برزخ نان لاي دوندي كوفا ديم خامكو amna ben ñuko yalla xamal waye ku fa dem xam ko yaram mo nafsu moy de waye ruh du de qul ruhu min amri rabbi wa ma utitu min al-ilmi illa qalila hunaka man qala inna ar-ruha huna huwa al-ilm fattaba nasaq al-ayat ila an qal walau shi'na lanadhhabanna bil ladhi uhayna ilayk ndax mok ayé ñoo communiquer bok waye dedet ruh huna modi ruh bi nga xamne moy secret bi nga xamne moy dindal nit waye yalla waxul kullu ruhin da'iqatul maut kullu nafsin da'iqatul maut la yalla wax kon bogo ruh moy nafs moy de su tekkali ko ak yaram waye ruh mom da fay dess ba taxna nit ki su genné aduna ci saati malaki suñu jëlé ruhum dañ koy daldi yop waye suñ ko soulé ci bammel ba defar ba ñaan lañuy ñaan ba won ko ginnaw di dem ca la dégg malaki di ñew ci bir bammelam ci suuf ti ñew ñu tok loko mu tok nan la ku fa yegg xam ko bes buñ koy xam yalla ne suñu yiw ñun ñep di ñeegal di woyof di mbax suko defé ñu laaj la lañ lay laaj suñ la laajé lañ lay laaj nga wax ko ba paré ñu ne la su fekké ne ku texé nga yalla ñu yalla bolé ci ñu texé ñu ne la teddel tarayu noflay tarayu jam am luñ la branchel ci aljanna mu di la fekk ci barzakh da sulli bammel fekk yahya fenex ba deb waye ruhu borom bammel ba mi ngi exister xamulo aduna bi dafa touti aduna lu touti la ci alamul barzakh barzakh lu touti la ci alamul akhir ci alamul akhirah suko defé tabarakallah li am solo modi nagn beugante nagn soppante nagn dimbalante nagn wolonté té itam kérok maa ngi koy wax caaroy lu xaw doy waar la. Dama déglu benn bés benn débat ci xaw ma ban rajo la de, xaw ma ban rajo la, ci rajo privé. Am benn jeune buy wax ne léegi li mu bëgg daal li nit ñi war a xam moo di ne yàlla message am jeex na. Waaw waaw, léegi nañ seytaane message u seytaane moo war a jàll, te moo di musique bi ak rap bi ak yeneen ak yeneen. Ñu ne baax na musique, baax na musique ci boppam, instrument yi ci boppam. loo ci xalam rek wala loo ci musique rek baax na. Lii accompagne musique bi moom la ñu war a seet. Wax gi ngay wax ndax nekk na wax bu yiw, ndax wax du nekk wax boo xam ne day yàq jikko. Am na wax yoo xam ne wax yàq jikko la. Waaw, te Sénégal bu njëkk dañ leen xame woon kersa, dañ leen xame woon kersa, xame leen mbaax, xame leen teranga. Yooyu nag seytaane ñuy man ñu di ko seetaan, di ko seetaan muy jàll ci télévision bi, di jàll ci télévision bi. Mais la nga xam ne neexuñu ñun jullit ñi buñ ci xeex, dañuy bind ministère bi yore communication wala directeur général de la radio de la télévision. Bés sàngam, waxtu sàngam, jàllale nañu ci écran bi film sàngam, jàllale nañu ci écran bi woy sàngam, orchestre sàngam. Ñun de en tant que jullit, waxuñu en tant que nit, ndax nit dana nekk nit te du nité, te ku dul jullit nitéwoo. Waaw, gis nañu loo xam daal génne nañ ko rafetul. Ñu ngi ñaan suñu mënee di indi yeneen image, ndax itam adduna mel noonu. Soo ca toll ci fukki at ak juróom jëm ñaar fukki at ak ñaar da ngi sa diggu ndaw, yaa ngi am kattan da ngay defe ne yaa moom adduna. Mais bari na ñu fi jaar meloon na yow. Waaw, te tey ñu ngi ci biir suuf. Yow itam soo fi yàggee tuuti te loolu lañ la ñaanal, da ngay dem a dem rek ba fa nga toll woon démb ñeneen a fay toll, yow nga toll foo xam ne da nga naan jamono bi yàqu na, wala xale yi tey yaruwuñu fekk, da nga fàtte ne yow la ñuy fay sa bor. Adduna moom noonu la mel. Léeg-léeg nga gis ku ne jamono yàqu na, fekk jamonoom rek a yàqu, waaye benn jamono yàqul. Waaye am na ku ko wax itam te wax dëgg. Su ko defee loola ñu bàyyi ko xel, dimbalante ci dëgg, taxawante ci dëgg, suturaalante ci dëgg. Waaye lépp lu ñu war a dénoncé, lépp lu ñu war a critiqué, lépp lu ñu war a wax muy njàmbat ñu war ko yóbbu ci autorité yi nañ ko def. Ndax kat ñoom suñu soxlaa réew mi dañuy wër, waaye campagne électorale metti na de. Yéen a gis gars yi ni ñuy jeexee, fagg jeex pënd sonn lool ngir jot carte yi ah ñu jox ñàkk ci lu nekk. Su ko defee kon ñun te itam kat am na loo xam ne ku ñu fal nga ne bi dama fi nekk pour déglu tawatu ak njàmbatu peuple bi, foofu nga mën a yem. Kon boog luy tawat luy njàmbat nañ ko wax mu yegg ci fi mu war a yegg. Tabaarakallahu, rajo privé yi ñu ngi leen di sant, di leen gërëm, di leen ñaanal yàlla, ndax kat dimbali nañu lool lool lool jikko ci jubbanti lu bari lu dëngoon ci jikko. Ñu ngi koy jubbanti, ñu ngi koy joyanti. Soo dégloo Sud FM tabaarakallahu ku mel ne Aliou sàllale ko waxtaan yu neex lool lool lool lool lool tabaarakallahu ci wàllu diine, ca na mu gën a rafete, na mu gën a yaatoo. Soo dégloo Sud FM, soo dégloo Dunia, Oustaz Hassan Fall nga fa waxtaan yu am solo lool ci éducation de la jeunesse ak mag ñi sax bi. Soo dégloo rajo wal faj, Oustaz Ahmed Lamine Donde nga fa ak ñeneen ak ñeneen. Oxygène tabaarakallahu rajo yëpp loolu kon ndimbal la. Soo dégloo rajo Sénégal Modou Amara nga fa, sëñ Modou Amara nga fa, Oustaz Mohamed Sank nga fa, Oustaz Aliou Ngueye nga fa. Kon boog message baa ngi jàll bu baax a baax a baax. Li des rek ci jullit ñi moo di organisé, dimbalante, taxawante. Loolu nag koñ bu nekk commission de vigilance ñoo ko war a créer seen bopp, wala comité nuñ ko ñoo xam nuñ koy tuddee, ñoo xam ne lii seen yitte. Waltakum minkum ja ummatun yad'una ila alxayr wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhawna 'anil munkar. Su ko defee kon loolu il faut ñu di bàyyi xel. Jigéen ñi itam am na lu ngeen war a taxaw dimbali ci góor ñi, ndax metti na metti na metti na. Moo di wàllu ngénte yi, wàllu ndeyale, wàllu xaw ma la ndey dikke, wàllu da ngay topp muy dem dafa metti. Ndax itam doole yamul ki nga seqal ndeyale xëy na yow am nga borom kër boo xam ne lu mu néew-néew kontam, juróomi million nga ci wala fukk. Yow sa borom kër su boolee comptam ak sa compte, même am nga compte yow soxna si weesuwul 600000 francs 700000 francs. ka am 10 millions man na dindi million joxe te du ko xaw yek waye ka am 600 000 su dindé 100 000 francs sax dé hein motax yoy une fois ngeen set nu ngeen koy nu ngeen ci waxtane am ay comité yo xamné yéna koy créer sen bop di ci waxtan walu xew dal ci rew mi muy ngenté muy cieyt muy dekk lu jara set la du man kat mako jëk wax asatide yeb waxtan nañ ci association islamique waxtan nañ ci waye ñun dañuy yéssal rek lu jara set la ndax itam ci deug deug ngay ngenté ma jox la jooni ma jox la fukk jooni man sumay ngenté ëlëk fukk jooni la la joxon waye yow duñ fokk nga tek ci yeneen juroomu jooni wala fukk jooni dafa metti ndax doolu dafay dugg ci ak lu am wadi nas bil batil ak yoonte bi ne kullu qard jarra naf'an fa huwa riba yoonte bi neena bepp lo xamne bor la bo xamne suñ koy fay yow témèr nga leble waye soy fay dang ci tek ñaari dërëm waxuma la témèr riba la te deug la deug suñ ko defé qiyas deug la ki la ñew ne dama la ndaw te li fukk jooni newul dama la ko lebal waye su fekke ne la nga xamne ka leble fa le bor bay mujj ak mom ki nga ndawtal ki nga jox ndawtal tay sa ndawtal li famuy mujj ak yow mok fa borom bor bu di mujj yoyam kon bok da fay dal nek ben te dañu ne al qiyas huwa ithbatu mithl hukm ma'lum fi ma'lum akhar li ishtirakihima fi al 'illati 'inda al muthbit dalika huwa al qiyas su ko defé kon lolou wax la buñuy wax ni yene ci xalat kenn ku nek réfléchir kenn ku nek sa première xew bo am gannaaw réunion conférence bi nga ne man dal sama xew dal yalla ma gënal duma gaspé lima am akus new lima man dal lay def lima man dal lay def wala nga am fayda ju tolne kula jox ndayale nga ne ko man kat ndayale gi dina ko nangu ci condition ni ak ni la koy nango waye ndayale la ba paré nga jëw ci xewma di ré waye so ci gënné di gagné defena yaangi ré du busibale te kenn ku ne xamne jigen ñi sonn nañu wallahi jigen ñi sonn nañu te senegal yalla daf leen bind ci ngoré waaw xawma yeen jigen waye jigenu senegal ñu leen gëna goré wallahi man gisumako ñu nga ci daayira ba di nat ño ci man goor ñi ñu nga ci tontine ba di nat ño xam ni ñuy defé waye ñu nga ci koñ ba ñu nga ci funé ñu nga ci xew ñu nga ci ngenté la ñu nga ci takk ga waaw te itam jigen ñi li tax ñu sonn xew mu ñew nga bëggal ko mbub koku nañ ci bayyi xel du yoon du farata yalla neena wali basu taqwa zalika khair ya bani adam qad anzalna alaykum libasa yuwari sawatikum wa risha wali basu taqwa zalika khair yalla neena yeen dom adamay sama mbax ak sama teranga ci yeen yegna ci jox len mbubu mu ngeen di sol jek na lol libasan la wax waye tak ma bolé ci warisha ak mu bu sañfé libas rek muy sa percal su sété man na dem fu nek sa xawma lan abdul quddus xaw daru quddus dénga man na dem fu nek waye warisha ak mu bu sañfé riche bi tam so démé ba diko sol bu ci xew su la woré né xew mi so démé marché HLM fukki jooni da ci man am mbubu mu rafet ak musor wut ko waye nga bayyi fi bokku fukk jooni wut mbubu ñen fukk jooni sol na ko ben yoon dootuma ko sol motax jigeen ñi amna ño xam dañu am fayda duñu jënd dara dañuy gis ku am mbubu rek la aje dama bu won sa mbubu nga abal mako aje yi ablé nañu bay bëgg dé sen semaine ni lé aje amé ngi ré dé aje wallahi dañu leen di abbu bañu bëgg dé bañu xone dafa metti ah comme ko moy aada ku nekk rek ñu abal mu sa mbubu bi da ngay abal mbubu mu del ci furi sa xol jeex te da ko rusal wax bala ngay abbi mbub abal ma ngenti du fi jog ceytu du fi jog ah tabarakallah kon bok nañ fexé ba jël fi abal ma lo am rek baxna wallahi jigen mbub bassin bu rafet dokko bat bu rafet bu ko sax brodé dokko bat bu rafet lu wex lu japp nit la rawati na jigen sencé la waye gipil bi ba ci semaine yi aduna bi mom day dox so joge umra indi semaine yi mujjé fencé Dubai wala makka mu rafet lol nga ñew ñep daan aji abul ma semaine ni ma jox ko xawma lan aji waji aji mu liggeyel mako wala xawma lan mu liggeyel mako su fekke ne omra bi ci koor gi la aji suñu joge aji rek nga gis bu gëna rafet bobu ñaari weer ñetti weer ku dem Makka indi bu gën a rafet ngay daw rek